Ja, vår neste gjest I studio en mann som kommet hit og påstår at han kan gjøre noe, eller skal gjøre noe helt usedvanlig, noe som aldri noen gang før gjort I radio. Velkommen til studio, Erik Daven. Takk. Og Daven, ja, de klar? Ja, det jeg faktisk. Ja, da kan I grunn bare sette I gang. Vær så god. Takk, takk. Ja, Daven... Nei, vent litt, vent litt. Jeg ikke klar ja, nå. Nei, jeg skjønner. Nei. Ja, Daven, de kan ikke... Nei, vent da, la meg bli ferdig nå. Ja, men de kan ikke holde på sånn. Jo, bare vent, vent. Men de kan ikke gjøre det her. Jeg blir ikke klar en gang. Nei. Man får lov til å fortsette, jeg kommer til å gjøre dette her. Nei, de får bare... Jo, de får ikke gjøre det her. Nei.